payı neydi? Nereye koyduk onu? Listen neredeydi? Zafer! Buyur hocam. Bir Osman da Osman. Osman. Biliyor muyum? Hangisini işliyor? Evet. Hocam sünneti anlatsanız bence herkes buradayken... Ya. Ben de onu düşündüm çünkü o sırada geliyor. Onu sıraya koyayım dedim. Ama önce sünnetin tarihi... Kaderi bitirdik mi hocam? Bitmedi. Çünkü sadece Allah'ın bilmesi. Yazılışa desin. Bitirilmesini istiyorsun. Bilmiyorum. Yani bitsin mi yoksa... Ben sana soruyor mesela. Sen dile getirince. Ben daha önce ki o Ahmet abim derslerden biraz aklımda var. Ama hiç dinlememiş olanlar olabilir değil. Sen dinledin mi? O zaman dinledim ben. Benim için yeterli olur. Peki. Odan hakkında konuştuğun kadar kaderden bana dinlediklerinden bir şey söyle. Senin alnından öpüyorum. Haydi. 5 tane kaset var yazılı kayıt. Bak onları dinleseydin. Bugünkü sohbet daha dolu dolu olurdu dinleyen için. Kim dinlediyse. Ondan sonra hakikaten alaka kurabildiyse belki yeni bir dersten öte bunların üzerinde en az 50'nin üzerinde soru oluşur. Ama hiç kimse bu soruyu sormuyor. Hep yeni ders istiyor. Niye hocam? Soru sordukça da... Soru sormuyorsunuz. Çünkü dinlediğiniz şeylere dönük hiçbir soru yok ki. Yeni ders istemede. Şimdi bu tip derste eğer geçmişteki iyi oturmamışsa yenisinin hiçbir faydası olmuyor. Aynen. Mesela ne gibi bir soru aklıma gelmesi gerekirdi? Yok, çünkü ben de bir şeyler sordum. Senin dinlemem. Bir takım şeyler onu dinledik. Diğer bildiklerimle bağlı. Geçmişe dönük hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Geçmişe dönük. Evet. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi anfusina. Ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah. Ve men yudlil felahadiyelah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اَعَدَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Sünnet hakkında burada benden istenilen iki şey var. Birisi şer'i delil olması hasebiyle sünnetin konumu. İkincisi ise sünnetin tarifi ve önemi. Aynı anda şer'i deliller ve bu konudaki ihtilafın sebebi bu üç başlık her ne kadar farklı isimlerle ele de alınmış olsa ayrı meseleleri de izah eder olsa aslında müşterektirler. Yani birbirinin bir önceki bir sonraki geleni veyahut bir ondan bir ondanın üstünde bir izah şekli oluyor. Burada eğer bir sünneti vahiy ölçüsüyle ele alır, Allah'ın kitabının, Kur'an'ın neresinde olduğunu tespit etmeye çalışırsak, bunu birbirinden ayrı şeylermiş gibi ele almayız, ayrı ayrı olmasına rağmen. Bunun ikisini bir din adı altında telaffuz ederiz. Kur'an'la sünnet din dediğimiz şeyin iki parçasıdır. Yani tamamlayıcısıdır. Birbirinin sadece isim ile müşterekliği değil, müsemması ile ayrımına dikkat çekeriz. Müsemmasındaki ayrım katiyetle dindeki ayrımı gerektirmiyor. Şöyle deriz. Eğer Kur'an ve sünneti dindeki yerini tespit etmede, birisinin nerede, birisinin nerede olduğunu bilmek istersek, devamlı örnek verdiğimiz gibi sabah namazının iki rekatlık farzını gündeme getiriyoruz. Bunu yüzdelik bir orantıda taksim ettiğinde sabah namazının yüzde kaçını Kur'an'da, yüzde kaçını sünnette buluruz? Kur'an'da yüzde ikisini dahi bulmakta zorlanırız ama sünnette %98'ini buluruz. Şimdi bu %2'likle %98'lik bizde sanki %98'lik kısmını teşkil eden şeyin daha önemli olduğunu algılarız. Öyle olduğunu düşünürüz. Ama gerçekte öyle midir? %2'lik kısmını dahi bulmada zorlandığımız Kur'an demek sünnete göre önemsiz midir? Çünkü bize vurguladığı, algıladığımız anlam ve algılamamıza yüklediğimiz anlamın bu olduğunu düşünürüz. Halbuki buna böyle yaklaşmaktan öte Kur'an ve sünnet telaffuz edildi mi? İkisinin de indirilen vahiy olduğunu kabullenmemiz gerekir. İkisinin de indirilen vahiy olduğunu kabullenmemiz gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lem tekun te'alem ve kâne fadlullahi aleyke azîma. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Böylelikle sana bilmediklerini öğretti. Ve bunun içindir ki Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür diyor. Çok büyüktür diyor. Burada kitabın düz bir şekilde ifadesiyle marifeli gelmesi, yani el kitabe demesi, marifeli cinsi değil, bilineni kastettiğini ifade eder. Yani Kur'an'ı kastediyor. Çünkü burada indirilen kimsenin de peygamber olduğudur. Muhatap odur burada. Bunun üzerinde bir sorun olmadığı için katiyetle üzerinde pek durmamız da gerekmiyor. Ama şunu vurgulamamız gerekiyor ki Kur'an'la beraber bir de hikmetin indirildiği. İndirilen şey devamlı bir ikili olarak zikredilir. Bunda kasıt şudur, Allah ve Resulüdür. Eğer Allah Azze ve Celle'nin her halükarda indirdiği kitapta, indirdiği hikmette onun tarafından indirilmiş ise, burada önemsenen Resul veyahut konumuna göre sünnet değil, burada önemsenen vahiy Allah'ın dinidir. Çünkü bunun ikisi de din dediğimiz İslam'ın artık asıl tespit ve tatbik yönüyle izah, beyan yönüyle iki kaynağıdır. Dini ya Kur'an'dan bir delille ya da sünnetten bir delille ispat ederiz. Bunun ikisinin müşterek değeri dinin önemini vurgular. Bu anlaşıldı mı? Dinin önemini vurgular. Burada önemsenen dindir. Biz şimdi İslam dinini önemli kılan, önemseten bu iki değeri, İslam'ı önemseten değer değil de birbiriyle sanki yarışır nitelikte, bu ondan eftal, bu ondan daha eftal gibi bir anlatmaya, izaha girişirsek yanlış şimdi buradadır. O zaman Allah Azze ve Celle kitabı ve hikmeti indirdiyse bence kitabın sünnete olan ihtiyacı sünnetin kitaba olan ihtiyacından daha çoktur. Bunu anladınız mı? Şimdi sünnet mi kitaba muhtaçtır, kitap mı sünnete? Kitap sünnete. Kitap sünnete. Bu şimdi kitabın değerini sıfırlayan, aşağıya çeken bir ifade mi değil? Bakın. Şimdi ifade biçimi öyle gelir sana. Ama bunu şimdi ifade biçimiyle değil de şöyle bir kenara yazacaksın. duracaksın. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu, alemlerin yaratıcısının kitabı olduğunu, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla bize tanıtma bu kitapta oldu. Bu kitabı da getiren Resul, izah eden o olunca bence Resul'e inanma, Resul'e tasdik, ona güvenme bize Allah'ı tanıtan yoldur. Resul olmasaydı bizim bunun Allah'ın kitabı olduğunu bilmemiz mümkün değildi. Allah'ın kadrini bilmemiz mümkün değildi. Burada demek ki Resul'ü önemseme Allah'ı bize tanıtan tek unsur olmasıyla. Sen şimdi düşün, Allah'ı sevme, Resul'e uyma olarak tarif edilirse o zaman Allah da Resul'ü önemsiyor. Kendisini sevmenin ona tabi olmak olduğunu söylemekle neyi kastediyor? Hiçbir zaman bir padişahı sevme, herhalde padişahın raiyetinde emrindeki birisine uyma, onun yaptığını yapma anlamında ifade edilemez değil mi? Biz bunu beşeri izahla, kendi anlayışımızda anlamaya çalıştığımız için bu denli, yani garip bir hatırlatma, garip bir izah tarzı olarak görünmesi mümkün ve onun için böyle görüyoruz biz. Ama buraya baktığında bizim için her şeyin merkezinde, doğruyu yakalamada, Allah'ı tanımada, Allah'ın kitabını tanımada, Allah'ı önemsemede Resul önümüzde duruyor. Ve İbn-i Teymiye'ye de baktığınızda tevhidi anlatırken, tarif ederken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif edip, öğretip, gösterdiği, yaptığı gibi Allah'a kulluk etmektir diyor. Bu ne anlama geliyor? Çünkü en doğru biçimde Allah'ın istediği gibi ona kul olmak ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mümkündür. Onun dışında hiçbir kimse, Resul'ün kendisi bile kendisi olarak katiyetle bunun önemsenmesine katiyetle bir katkıda bulunmazdı. Neden? Çünkü ayeti Elhamdülillah. Çünkü ayeti kerimede Allah diyor ki Resulüne, sana diyor, vahiy gelmeden evvel iman ve kitap nedir bilmiyordun diyor. Ne anlama geliyor? Veyahut ben de sizin gibi bir insanın beşerim. Benim farkım sadece vahyediliyor. Resulü bu denli önemseme, Resulü önemseme, Allah'ı tanıma oluyorsa bu da Resul'e vahiy geldiğindendir. Burada önemsenen vahiydir. Resul'ün sahip insanlardan farkı, ben de sizin gibi bir insanım. Sadece bana vahiy geliyor diyor. Yani vahyediliyor diyor. Burada Resul'e, Resullere iman derslerini herhalde en geniş olarak kaydedilen yer Almanya'daki en son devreydi. Orayı dinlerseniz yakalarsınız. Resul'e iman ve Resul'e imanın lazımlarında en basit bir mesele dahi her şeyiyle insanın ona uymakla, uymasıyla ancak Allah'ı sevmenin gündeme gelebileceğidir. Çünkü Resul bile burada nedir? Sadece bir vasıtadır. Düşünün, Allah-u Azze ve Celle bizim bildiğimiz, tanıdığımız Mekke'nin taşlarından veyahut İtalya'da örülen üstüne örtülen kumaştan veyahut belli bir madenin altınlarından yapılan Kâbesi değildir bizim saygı duyduğumuz. Allah orayı tavaf edin dediği için o emri yerine getirmektir. Bundan maksat herhalde şu ayetin vurguladığı şeyi anlarsınız. Allah iblise secdeden imtina edip kafirlerden olunca Allah buyurdu ki مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ İki elimle yarattığım Adem'e secde etmene mani olan nedir diyor. İblis kendi anlayışıyla ben ondan eftalım, beni ateşten, onu topraktan yarattın diyor. Şimdi iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene mani neydi? Orada eğer iblis Adem'e secde etmeyi kendisi için bir gurur sebebi görüyorsa, o orada Adem'e secde etmeyi düşündüğündendir. Allah emretti diye yapsaydı farklı boyutta olur, değil mi? Bunu anladınız mı? Yani biz Kabe'yi tavaf ederken tavaf ettiğimiz Mekke dolaylarından yontulmuş taşlardır. İtalya'da dokunmuş üstündeki siyah örtüdür. Belli bir madde, altın madeninden yapılmış kapılardır, som altından. Biz bu taşı, bu bezi veyahut o altını tavaf etmiyoruz. Bize burayı tavaf edin denildiği için biz tavaf ediyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat de, ona uyma da, tabi de, ona itaat edin, ona uyun denildiği içindir. Çünkü ayet-i kerimede مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz Allah'ın izniyle kendilerine itaat olunması için Resuller yolladık diyor. Yani yolladığımız her Resul Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için. Biz şimdi Resul'e kişi olarak değil, ben de sizin gibi birisiyim, Allah itaat et dediği için itaat ediyoruz. Şimdi bunu her meselede kıyaslayabilirsiniz, öyle diyeyim, rahat anlayacaksınız. Nasıl? Eğer anaya babaya Allah hukukunu korumayı emrettiyse, her halükarda sen o ananın babanın çocuğusun. Neden ananı babanı seçme hakkı var mıdır insanın? Anasını, babasını, akrabasını seçme hakkı yoktur. Anasını, babasını küçümseme hiç hakkı yoktur. Değilse normal bir insan olarak değil, Allah'a, anaya, babaya o itaati o denli önemseyip kendisine ortak koşmaktan sonra zikrettiği ilk cürüm günah Lokman suresinde annenin babanın hukukuna tecavüzdür. Bir kadının kocasına itaati dediğimiz şey belli bir kesim tarafından bu zül olarak görülür. Yani bir zillet olarak düşünülür. Ama Allah Azze ve Celle kadının kocasına itaati emretmesi, Allah emrettiği için paralelliğinde düşünmüyor. Neden ben ona itaat edeceğim? O bana etsin. Ben de söz sahibiyim gibi karşılıklarla yaklaşırsan ona, o zaman Allah'a itaat meselesi ortadan kalkar. Bunu sair itaat edilmesi zaruri olan herkese karşı bu tavrı, yani mukayese edebilirsin. Etmen mümkündür. Değilse yapılan bir işi bu paralellikte düşünmezsen, düşünemiyorsan, o zaman hiçbir şeyi bu denli asli kıymetine, kadrine bakarak telakki etmen, düşünmen, anlamaya çalışman katiyetle mümkün değildir. Ve bu sefer bunun aksine sen bazı nitelik ve sıfatları kazanmakla kendini yıpratırsın. Yani sen de derç edilen, yaratılan sıfatları, niteliklere sahip çıkmazsan, sen bu sefer yoktan iyi gördüğün şeyleri nitelik ve sıfat olarak kazanmaya çalışırsın. Ve bunu da katiyetle, kemaliyle elde etmen mümkün değildir. Burada Allah Azze ve Celle, Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. İkisi de indirilenin İkisinden birisidir, öyle mi? İndirileni iki şey olarak zikrediyor. Birisi hikmet ve birisi de kitap diyor. Bunun birbirinden katiyetle eftallığını, hangisi daha eftal, hangisi daha aşağı seviyede gibi bir soru soramayız. Ama şöyle desek ki, hikmet Kur'an'ı açıklayıcı nitelikteki olandır. Açıklanan Kur'an'dır, kitaptır, açıklayan hikmettir. Demek ki açıklanılmaya muhtaç Kur'an'dır, açıklayan hikmettir. O zaman biz burada hikmetin açıklanması gibi bir sözü katiyetle kullanamayız. Kullanmamız mümkün değil. ifadeleri eğer yakalayabildiyseniz hangisi için hangi sorunun sorulabileceğini de yakalamak mümkündür. Açıklanılma muhtaç kitapsa, açıklayan sünnetse, o zaman demin ki dediğim sözü ifadeli bir şekilde kullanmada, ifadeli bir şekilde kullanmaktan çekinmezsiniz. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a ihtiyacından daha çoktur. Çünkü açıklanılma muhtaç kitaptır. Açıklanılma muhtaç burada hikmet ve sünnet değildir. Burada وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Az önceki Kasas suresindeki zikrettiğim ayetin bir anlamı sanki burada. Sana vahiy gelmeden evvel sen kitap nedir, sünnet nedir, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Ve böylelikle sana indirdiği bu iki şeyle وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Sana daha önce bilmediklerini öğretti. Çünkü vahiy gelmeden evvel sen kitap ve iman nedir bilmiyordun diyor. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا. Ve böylelikle Allah'ın senin üzerindeki lütfu, ihsanı çok büyüktür diyor. Burada Allah Azze ve Celle insanlara rahmet için yolladığı son Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an'ın muhtelif yerlerinde indirdiğine uymaya, indirdiğini tebliğ etmeye ve insanlar arasında indirdiğiyle hükmetmeye emrediyor. Dün dışarıdaki yapmış olduğum girişte herhalde indirdiği ifadesini, indirdiğimle, vahyettiğimle hükmet, belli ma uzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirilen, indirdiğiyle hükmet derken, Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet derken, vahyettiğiyle hükmet derken veyahut aksi, her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirler, zalimlerdir, fasıklardır sözünü bir araya getirdiğinizde burada neyi anlıyorsunuz? İndirdiğini tanıma. Kitabı ve sünneti. Kitabı tanımayı, Allah'ın kitabı, Allah'ın vahyi, kelamı denildiğinde Kur'an'ı okuma, öğrenme menheci diye bir ders serisi gördünüz mü sidilerde? Size böyle bir ders oldu mu? Allah'ın kitabı denilince aklına ne geliyor diye sorsam, kısa başlık halinde zikredeceğim bir iki şey, aklınıza ne gelir? Kur'an. Peki, sorduğum soruyu izah eder tarzda bir söz mü ettiniz? Sorduğum sorunun eş anlamında başka bir versiyonunu mu zikrettiniz? İzah değil. İzah değil yaptığınız. Benim sorduğum sorunun eş anlamlı başka bir versiyonunu söylediniz. Allah'ın kitabı denildiğinde sizdeki yaptığı çağrışım ne? Herhalde sizdeki yaptığı çağrışım falanın sözü, falanın şiiri icabında sadece Mehmet Akif'in birkaç mısralık bir beytini bile zikrettiğinizde onun ifade biçiminden biraz hayretamiz bakışlar sergilersiniz değil mi? Allah'ın kitabı vahiy denildiğinde birbirinin izahı değil, eş anlamlı olan başka bir versiyonunu söylüyorsun. Buna Allah kelamı da desen, alemlerin Rabbinin indirdiği de desen hep aynı anlamda. Ama ilk akla gelen Allah'ın indirdiği kitap ve hikmet. Bunu birbirinden ayrı düşünmeniz mümkün değil. Çünkü ikisi de indirilen şeyin ikisinden birisidir. Yani yarısıdır. İşte biz burada buna din diyebiliriz. Eğer ikisi bir bütünün parçalarıysa bunlar birbiriyle mukayese olmaz. Dini tamamlayıcı nitelikte gündeme gelir. Burada kitabın bize çağrıştırdığı, mesela bu denli nitelikleri zikrederken mutlak o sidiler var ama neden dinlemediniz bilmiyorum. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي. Bu kendisinde şüphe, tereddüt ve şekin olmadığı bir kitaptır diyor. Bu kitap İnananlara mı? Kur'an'a inandığını söyleyenlere mi? Kur'an'a inanmayanlara dönük bir hitap mıdır sizce? İnananlar. Herkese olabilir hocam. Şimdi tombala gibi çekmiyorsunuz değil mi? Yok hocam. İki kişi inanmayanlara dedi, ben de öyle diyeyim şeklinde demiyorsunuz. İnanmayanlara ne yapsın ki? O zaten inanmıyor. Efendim? İnananlar olması lazım. Devamında inananlara gibi. İnananlar olması lazım. Demin inanmayanlara dedin sen. Bir daha hocam. Bak az 5 dakika önce dediğini az sonra test sözü de biliyor. Bu ne anlama gelir şimdi? Demek ki Allah'ın kitabı. Hop! Allah'ın kitabı denildiğinde sizdeki yaptığı çağrışım ne deyince bunda bile daha istikrar sahibi değilsiniz bakın. Ama şöyle bir düşünün. İnananlara mı inanmayanlara mı? İnanmayanlara inandırmak için gelen İnananlara hocam. İnanmayanlara. İnanmayanlara. Sen? İspat var. İnanma. Osman? İnananlara. Aferin Osman. Bize yok mu hocam? Bak şimdi. İnananlara. Ama inananlara derken arkadan gelecek sorulara bak. İnanan insana. Bu kitap senin inandığın kitap. İçinde şüphe ve tereddüt içermeyen bir kitaptır sözü denilince ne anlama gelir? Biraz anlamsız geliyor. O yüzden ben inanmayanlara bilmiyorum. Aklınla gittiğin için. İnananlara olarak aldığımızda mayınlık olarak yani şüphesiz olacaksınız. Yani bunu şey yapacaksınız. Dikkate alacaksınız. Bak şimdi sen bunu neden dikkate alıyorsun? İnandım diyen de şüphe olmaması gerekir diyorsun. Ondan hareketle. İnananın bile o kitapta şüphesi olur. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam mesela kısa örnek olabilir. Mutmain olması açısından kuşlar. İlla inanmadığından değil, mutmain olmak için. Ha, inananın bile o kitaba inanın bile şu inananın şüphesi tereddüt olmaz mı? Olabilir. Peki, bunu en azından bu denli yorumlayarak yaklaşacağın yerde, yine Bakara'da biraz ileri gittiğinde, ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suretin min mitli ve ed'u şuhadâukum min dunillahi in kuntum sadıkin. Eğer bizim kulumuz Muhammed'e indirdiğimizde bir şüpheniz varsa, onun bir mislini getirin. Peki, bu kitap inanmayanlara değil mi? Bu kitap inanmayanlara işte, ama öbürküsü inananlara. Bunun ikisini böyle ayırırız. Ve ilk defa da cesurca inananlara diyen bu adamdı gözlüklü. Hiç tereddüt etmeden inananlara dedi. Çünkü inanmayanlara hitap o. Ha o zaman bizim burada şunu düşünmemiz gerekir. İnananın nasıl şüphesi tereddüde olur? Ha şöyle dersiniz. Hayret bu sohbeti nasıl dinlemediniz bilmiyorum Zafer. Hiçbir Müslüman Kur'an'a inandım diyen bir adam benim onda şüphelerim var sözünü telaffuz eder mi? Etmez. Biz şüpheyi sözde aradığımız için neden? Sadece bir sözü söylemenin imanda yeterli olduğunu düşündüğümüz için. Ondan bu anlayışa gidiyoruz. Halbuki hiçbir kimse sözlü olarak bunu demez. Allah'tan gayri ben bir Rab edindim der mi? Ki zaten Adi İbni Hatim bunun için itiraz ediyor. Biz onlara rükû secde etmezdik ki diyor. Zaten böyle yapsaydınız, sizi buna davet etselerdi yapmazdınız ki diyor. Ama Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılarlarken aynen onlara uymaz mıydınız diyor, evet diyor. İşte bu Allah'tan gayrı Rab edinmektir diyor. O zaman siz şüphe ve tereddüdü illa sözde aramayacaksınız. Yaptığı işler şüphe ve tereddüt içerir. Yaptığı iş şüphe ve tereddüt içerebilir. Orada kastedilen o mu? Şimdi şu an sadece sen yaklaşıyorsun. Bunun bir kere inananlara olduğunu anlamalısın önce. Çünkü inanmayanlara olan size de öbürküsü. Bir tereddüdünüz varsa mislini getirin diyor. Onlara böyle meydan okuyor. Sana da katiyetle şu inandığın kitap işinde şüphe ve tereddüt içermeyen bir kitaptır. Hudellil muttakin, Allah'ın emirlerini yaparak, yasaklarından sakınarak, yani ondan korkan sakınanlar için bir kılavuz giderdir diyor. Ve bu sefer senin şüphe içeren sözüne değil, imada dahi bulunamazsın. Ama sen fiillerinde şüphe içeren sözler, şüphe içeren tavırlar takınabilirsin. Bu sözden daha çok ispatçıdır. Bir yerde söz müsbette de, hasreten müsbette hiçbir şey ifade etmez. İddiadan öte geçmeyebilir bazen. Onun için kişinin ameline, yani hareketine bakma zorundasınız. Bunun içindir Allah'ın indirdiğini tebliğ et. İnsanlar arasında indirdiğiyle hükmet ve Allah sana vahyedilene tabi ol gibi emirler sıralandığını görürsünüz. Bu ayet-i kerimelerin dünkü masadaki girişi hatırladınız mı? Hatırladın mı Zafer? Ne demiştim? Dün balkonda masada konuştuğumuz şeyle Allah Rabbinden sana indirilene tebliğ et. Rabbinden indirilene uy. Rabbinden indirilenle hükmet. Sana gösterildiği gibi hükmetler sözlerinden. Ne anlamıştınız? Bu hitapların hepsi Resul'e. Resul dahi bununla mükellef, kendi görüşüyle, gördüğü şekliyle hükmetme hakkına sahip değilse, bunları bir de mefhumu muhalifiyle düşünmüştük değil mi? Allah'ın indirdiğini tebliğ et derken, sakın ha tebliğ ettiğin şey indirdiğinin dışında bir şey olmasın. Hükmettiğin şey indirdiğinin dışında bir şey olmasın. Tabi olduğun şey indirdiğinin dışında bir şey olmasın. Hükmetmen sakın ha kendi görüşün olmasın. Mefhumu muhalife, yani aksi anlayışıyla bunu ele aldığın zaman temelde bu çıkıyor. O zaman demek ki biz devamlı neye yönlendiriliyoruz? Allah'ın dinine, vahye. O vahiy indirilense, eşit indirilense Kur'an ve sünnet. Şimdi burada şöyle bir tamlama yaparak gelsek, Nisa suresindeki ayeti kerimeyle onu mutlak kendisiyle alakalı bablarda, mevzularda da sık sık işittiniz, duydunuz ve kendiniz okudunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki, ya eyyühellezine amenu, eti'ullaha ve eti'urrasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Belki bu dersi dinlediniz. Allah ve Resulüne ayrı ayrı emir sıralarıyla itaat edin deniliyor mu? Katiyetle bunu tek emir sırasında tekrarının abesliğini düşünerek Allah'a ve Resulüne itaat edin şeklinde anlatamazsınız Türkçe. Her ne kadar Türkçe kelime tekrarı da olsa Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin diye ayrı ayrı emir sıralarıyla söyleme zorundasın. Neden? Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat edin. Aslında böyle anlaşılması gerekirken biz kullandığımız ölçüde bunu ele alıp hemen Allah'a ve Resulüne itaatin aynı şey olduğunu düşüneceğiz. Hatta bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Allah'a Resulüne itaat konuşurken Resul'e itaat Allah'a itaat değil. Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir. İkisinin arasındaki farkı yakaladınız mı? Ne demek Zafer? Yani Allah-u Teala'ya itaat etmek ayrı bir şey. Resul'a itaat etmek ayrı bir şey. Ayet-i kerimede zikretmemiz lazım. Aksi takdirde bunu ayrı ayrı söylemezsek sadece Resul'e itaatin Kur'an'daki yazılanlara itaatten sınırlı kalacağı hissi uyarır. Düşünün. Halbuki Allah Resul'e itaat Allah'a itaattir demeyiz. Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir deriz. Bu da gösteriyor ki Resul'e itaatle Allah'a itaatten kastın farklı şeyler olduğudur. Demek ki burada Resul'e itaat Allah'a itaat bahsedilirken Resul'e itaat az önceki okuduğum ayetle ele aldığınızda مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِيْذِنِ اللّٰهِ yolladığımız her Resul Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye yollanılmıştır. Demek ki Resul'e itaat Allah'ın izniylendir. Eğer Resul'e itaat Allah'a itaat olsaydı Allah'ın kendisine itaat için izne ihtiyaç olur muydu? Katiyetli olmazdı. Her Resul'ün bu vasfı var mı hocam? Efendim? Her Resul'ün bu vasfı var mı? Biz yolladığımız her Resul'ü bunun için yolladık diyor. Ve bizimle alakalı olan her Resul değil Hazreti Muhammed. Yani biz Resullere imandan değil Resul'e imandan şu an bahsediyoruz. Eğer Resul'e itaat Allah'a itaat anlamında olsaydı o zaman bundan kasıt kendisi olsaydı kendisine itaat için izne itaat gerekmiyordu. İhtiyaç yoktu izne. Ha, buradan anlaşılan nedir? Allah ve Resulüne itaat ayrı ayrı emir sıralarıyla gelmesinden dolayı Allah ve Resulüne itaat mutlak anlamda ele alınır. Bunu anladınız mı? Ne demek Zafer? Yani mutlak anlamda ikisi de eşit manalıdır. İkisi de... Ne demek bir on? Kesinlik ifadesi. Ama Allah'a itaat ilah olarak bir itaat. Resul'e ise bir tebliğci olduğunu bilir. Resul'e itaatle Allah'a itaat. Ayrı ayrı emir sıralarıyla geliyorsa evet. İkisine de itaatin mutlak olduğunu gösterir. Kesin bir itaat var burada. Hayır. Yok mutlak kesin değildir. Sınırsız bir itaattir. Kesin değil. Sınırsız itaat başka, sorgusu kesin itaat başka. Hayır. Sorgusu sualsiz o başka bir mesele. Sınırsız. Hiçbir zaman onlara itaat sorgulanamaz. Bunu anladınız. Ha, akabinde devam ederek ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Yani ati'ullah'a ve ati'urresule ve ulil emri minkum. Ve sizden olan emir sahiplerine de. De. Şimdi bu detaklısıyla ne anladınız? Bilal? Diğerlerine olan itaatle, emire olan itaati bir ayırma var. Yani sizden olan emir sahiplerine de sözüyle. Cümlenin başıyla ne anladınız? Onlar Allah ve Resulüne itaat ettiği sürece itaat ediyor. Mutlak olmadı. Yani gelmedi. Sınırsız olmadı. Kur'an'dan ve sünnetten size itaate çağırdıkları veya da o ümmünle hayır. Uzanlardan konuştuğunuz kadar konuşursana bundan şimdi. Uzaklaşıyoruz. Bak de takısı ne yapar Türkçe? Ona da itaat edin. Ama ona da itaat edin. İtaatle, hayır. İtaat oraya gelmedik daha onu sormuyorum. Ona da itaat edin. Ama bunu de takısıyla anlıyoruz değil mi? Burada da onlara itaat kastedilmesine rağmen neden Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin denildiği gibi müstakil emir sigalarıyla değil de sadece de takısıyla ha şimdi diyeceğini de çünkü Allah ve Resulünden gayrına dışındakine mutlak itaat yok. Burada şimdi şöyle bir başlık atın. Zafer, Allah'a ve Resulüne itaat mutlak sınırsızsa, bu mutlak anladınız değil mi? Allah ve Resulüne itaat am olduğu kadar da mutlaktır. Ulul emre, Allah'a ve Resulüne itaatin dışında, ulul emir, bizim idarecilerimiz olan kimseler. Emir sahipleri. Arkasından anaya babaya, arkasından eşe yani kocaya itaat. Bunlara itaat de her kocaya her eşe. Ama mutlak değil, mukayyettir. Şartlıdır. Ama Allah ve Resulüne itaatte katiyetle şart yoktur. Şimdi dönelim. Ve ulil emri minkum derken bunun hakkında ulil emirden kastım umara ve fukaha olduğu söylenir. İkisini de anlamı içerisine alır. İster umara idareciler, ister fukaha, ilim ehli olsun, hiçbir fark yoktur, önemli değil. İkisi de olsa, bunun ikisine de itaat nedir? Mukayyettir. Mutlak değildir. O zaman bu ayetten şu anlaşılıyor mu? Din adına mutlak bir itaat ancak Allah'a ve Resulüne'dir. Onun dışında kimseye Mutlak bir itaat yoktur ve mukayyettir. Bunun ilki olarak ulul emr dediğimiz ister fukaha ister umara hangisi olursa olsun önemli değildir. O zaman bu neyi gösterir Zafer? Neyi gösterir Erol? Neyi gösterir Edirne'den? Baştan ve Edirne'den demekten. Ne anlama gelir? Onu anladır. Şimdi burada demek ki itaatin mutlak olduğu iki şey dinde kaynağımızdır bizim. Allah ve Resulüdür. Kur'an ve hikmettir. Burada şimdi edille-i şer'iyeyi anladın mı? Veyahut şunu anladın mı şimdi? Kitap, hikmet, Kur'an ve sünnet denildiğinde sünnet burada ilk anlaşılması gerektiği manasıyla ne anlama gelir Mustafa? Mutlak itaat edilmesi gereken. Onu kastetmedim. Sünnetin ne olarak anlaşılması gerekir? Kur'an'ı açıklayarak. Evet. Sünneti öncelikli olarak dinin iki kaynağından birisi olduğudur. Katiyetle sünneti avamın dilinde fukahanın anlattığı gibi meratübül ahkam dediğimiz meratübül ahkamı biliyor musun ne demek? Meratübül ahkam farz, vacip, sünnet tipinde bir mertebe değil burada sünnet. İnsanlar öyle anladıkları için yanlış yapıyorlar. Yapsa da olur, yapmasa da olur. Yani. Aynı anlayış çıkıyor. Yapsan iyi, yapmazsan da önemli değil gibi bir anlama getiriyorlar. Burada sünnet dinin iki kaynağından biridir. Bir hükmün mertebesi değil burada. Ha, farz dediğin şeyi bazen Kur'an'da, bazen sünnette bulursun öyle mi? Asıl budur şimdi. Bir hükmün mertebesi değil sünnet burada. Ama toplumda yaygın olan ifade biçimini bazen biz o insanlar anlasın diye peygamberin sünneti diyoruz. Mesela? Sakala sünnet dediğin gibi. Belki demen mümkün ama bu yanlış anlaşılmaya kapatıyor. Yaparsan iyi, yapmazsan kötüdür değil. Ve dört mezhepte de yaparsan iyi, yapmazsan kötü olan bir şeyin yani kesilmesi haram olabilir mi? Ve dördünde de haramdır mesela. Bu örnek gibi. Biz ekseriyetle sünneti nafile tipinde kullanırız. Her ne kadar kullanılması, yani kötü bir şey olmasa bile yanlış anlaşılma sebep olduğu için kullanmamamız gerekiyor. Bu anlamı oturtmak için. Hadis inkarcılarının zaten ekseriyetle bize itiraz olarak sunduğu bu şey toplumun yanlışıdır. İslam'da olan bir yanlış değil. Toplumun yanlış ifade etme ve biçiminden kaynaklanmaktadır bu. Bunu anladınız mı? O zaman sünnet neymiş? Dinin iki kaynağından birisidir. Bazen farz dediğimiz şeyi, diyelim ki sabah namazının iki rekat farz oluşunu bütün ümmet kabul etmiştir hepsi. İki rekat farzdır ama Kur'an'da sabah iki rekat farz kılınan bir ibadettir ifadesini bulamazsın. Nerede buluyorsun? Sünnette. Bu delil olduğu gibi. Öyle mi? Evet. Kaç dakika oldu? 43 dakika. Eski kasabalarda şehirlerdeki meydan saati gibi. Hocam ayarlamışsınız kendinizi. Tabii. Ayarlamışsınız. Normal ders seyri zaten 40-45 dakikayı geçmez. Algılama babı. Biraz zor algılıyor. Şeyinden mi seyrediyorsun? O zaten Osman der şu suyu de senin elinden bir su içeyim ya. Ha. Bak bunlardan istemiyorum yanıma. Kaptırma. Sen daha şimdi okumuşsun. Kapı kaptırma. Hocam kahve yapayım mı? Bana mı? Yapma. Hadi Osman be. Yine işi bağladı, dua alacaksın. Ne yapsın anca desin. Bu suyun sertliği ne kadar Ahmet? 5 gram. Bizim su da bağlı. Onun sertliği yok öyle. Kireç sıfır var. Kireçli mi? Sıfır. Yapma. akşam. O bidon vardı ya ondan. Hocam, tamam. Sosyal mesela balkonda bir sene tutma yaşıyorsun. Kap çalıyor mu buna? Yani? Kaba geliyor mu? Kaba? Yani bir bidona doldurduğunuzda bozulmuyor mu? Hayatta bozulmuyor. Mesela bizim oranın suları kaba gelmez. Görmüyor musun? Onu sen pet şey güneşe koy balkona. Yosunlanır. Bu mu? Evet. O sizin kap dediğiniz yani. Şeydeki yosunlanır. Hani ama bir... çok hafiftir, kaba gelmiyor. İşte tamam ama bu sıfır da bunlar. Kire sıfır bunlar. Bunda canlı yaşamıyoruz. Bunda? Balık at ölür mü? O zaman bunun var bir şey. Bizimkinde iyi kötü bir yer abi. Şimdi, ama bizim su yosunlanır dediğim gibi. Standartlara göre bu su. Efendim? Su. Türk standartlarına göre iyi değil. Bu mu iyi değil? Türk standartları, Avrupa standartları arada su. Ama Türk standartlarına göre...